आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। मेरा फोन काट रहा था तू, आइंदा से काटना तो आगे से पीछे से नीचे से हर जगह से काटना साले।